energetyzujące Tiger. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 opakowań, maksymalnie 5 gratis na kartę. I to dobre powody, by iść do Biedronki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do Sejmu jutro trafi wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Ma związek z nieudanymi próbami wezwania go przed komisję śledczą od Pegasusa. Dyskusja o obniżeniu stóp procentowych ruszy po ustabilizowaniu się inflacji. Mówi o tym szef NBP, odnosząc się do decyzji o nieruszaniu stóp. W Niemczech rozmowy o zagrożonej koalicji i ewentualnych przyspieszonych wyborach zakończyły się bez rezultatów. Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze zostanie jutro złożony w Sejmie, informuje nasz reporter. Ma to związek z decyzją Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która chce wystąpić do sądu z prośbą o zatrzymanie i doprowadzenie posła Prawa i Sprawiedliwości przed komisję. Do tych informacji dotarł Michał Fabisiak. Zbigniew Ziobro jest posłem. Aby więc sąd mógł zgodzić się na jego zatrzymanie i doprowadzenie przed komisję, wcześniej Sejm musi uchylić mu immunitet, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL. Ale zanim to będzie mogło nastąpić, musimy wystąpić za pośrednictwem prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu, które odbędzie się znowuż w Sejmie na sali plenarnej. Wniosek jest gotowy. Jutro zostanie złożony do marszałka. Zawiera m.in. historię doręczeń policji. Zdaniem członków komisji jest to dowód na skuteczność wezwań oraz świadczy o tym, że Zbigniew Ziobro celowo unikał komisji. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada, że dyskusja o obniżeniu stóp procentowych rozpocznie się po ustabilizowaniu się inflacji. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Adam Glapiński powiedział, że teraz stóp nie można obniżać z powodu coraz szybciej rosnących cen. Co do poziomu tej inflacji w pierwszej połowie przyszłego roku, nie wiemy dokładnie jak będzie, zależy to od rządowych decyzji dotyczących cen energii. Natomiast od połowy przyszłego roku, 2025, inflacja powinna się tak czy inaczej, w obu wariantach decyzji rządowych, powinna zacząć się wyraźnie obniżać. Prezes NBP mówił, że wielu członków Rady chciałoby obniżać stopy. Glapiński powtórzył jednak, że dyskusja na ten temat może się rozpocząć w marcu. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 5,75%. Bez rezultatu zakończyło się spotkanie kanclerza Olafa Scholza z liderem niemieckiej opozycji Friedrichem Merzem. Nadal nie wiadomo, kiedy dojdzie do głosowania nad wotum zaufania dla rządu i spodziewanych wcześniejszych wyborów. Kanclerz chciał prosić o współpracę przy ustawach. Lider opozycji przekonywał do szybszego poddania rządu weryfikacji w Bundestagu. Olaf Scholz i Friedrich Merz rozmawiali jednak tylko 25 minut. Nic nie wskazuje na ewentualne porozumienie. Kanclerz Niemiec poleciał spóźniony na unijny szczyt w Budapeszcie, a lider Chadeków zakomunikował: jesteśmy oczywiście gotowi do rozmów, ale pod warunkiem, że kanclerz już teraz podda się głosowaniu i już teraz otworzy drogę do nowych wyborów, a nie przez tygodnie i miesiące będzie próbował utrzymywać rząd na powierzchni w Bundestagu, w którym nie ma już większości. Szef CDU chce głosowania w ciągu najbliższych dni. Olaf Scholz planuje, by z tym poczekać 2 miesiące. W wariancie HDK-u przedterminowe wybory odbędą się w styczniu, w wersji kanclerskiej dopiero w marcu. Opozycyjne partie, także wyrzucona z koalicji FDP, już ogłaszają liderów swoich list wyborczych lub zapowiadają, że podadzą nazwiska za kilka dni. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Polscy naukowcy opracowali nowatorskie mundury strażackie. Materiały do ich stworzenia są kilkaset razy cieńsze od włosa, pokryte materiałem carbon black, tak zwaną sadzą, i tworzą tysiące włókien skręconych w elektroprzędze. Za odkryciem stoją naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej. Materiał o 100 stopni podnosi odporność mundurów na spalanie. Wstępne testy odbyły się w temperaturze 1200 stopni i dały bardzo pozytywne efekty, zachwala członek zespołu dr Piotr Szewczyk. Spalanie pokazało, że ten pomysł działa i to mi trochę dało wiatru w żagle, że po dodaniu właśnie tych nanocząstek sadzy ta struktura nie jest idealnie domknięta, ale i tak już podnieśliśmy znacząco wytrzymałość materiału w płomieniu, który ma ponad 1000 stopni Celsjusza, ale i tak na oko widzieliśmy, że takie włókna bez tej sadzy wytrzymują kilka sekund, a te z sadzą już kilkanaście. Więc teraz moim problemem do rozwiązania jest to, żebyśmy mogli stworzyć zwartą skorupkę na tym polimerze, żeby się tlen tam nie dostało. Jednocześnie naukowiec zwraca uwagę, że Polska w ramach dyrektywy unijnej ma 12 lat na wycofanie z produkcji rakotwórczych, tak zwanych wiecznych chemikaliów, które są teraz składnikami strażackich mundurów. Te związki to na przykład fluor. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Jagiellonia Białystok wygrała z norweskim Molde 3-0 w trzeciej kolejce Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski na swoim koncie mają 9 punktów. W tych samych rozgrywkach zwycięstwo odniosła też Legia Warszawa, która pokonała Dynamo Mińsk 4-0. Tak jak Jagiellonia, Legia również może się pochwalić kompletem zwycięstw w fazie ligowej Ligi Konferencji. Czeszka Barbora Krejcikowa wygrała z Amerykanką Coco Gauff 7-5-6-4 w meczu w grupy pomarańczowej podczas kończącego tenisowy sezon turniej WTA Finals w Riyadzie. Ten wynik oznacza, że Iga Świątek nie awansuje do półfinału turnieju. Polka dziś co prawda pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę 6-1-6-0, ale ostatecznie w grupie zajęła trzecie miejsce. Polskie koszykarki zgodnie z planem pokonały wysoko Azerbejdżan 105-51. Był to mecz w grupie C kwalifikacji Mistrzostw Europy. W niedzielę kolejny mecz Polki zagrają z Belgijkami. Nie tak miał się zakończyć mecz w Olsztynie polskich piłkarzy ręcznych. Polacy tylko zremisowali z Izraelem 32-32 w spotkaniu grupy ósmej kwalifikacji Mistrzostw Europy. Obrotowy Bartłomiej Bis był rozczarowany wynikiem. Byli niewygodni i na pewno to pierwsza połowa nie wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. W drugiej połowie, wydaje mi się, szczególnie w końcówce pokazaliśmy, że jednak potrafimy grać w piłkę ręczną, no ale druga połowa to za mało. Od początku tak powinien wyglądać obraz naszej gry. W kolejnym spotkaniu Polacy zmierzą się z Rumunami. W siatkarskiej Lidze Mistrzeń w pierwszej kolejce zwycięstwo BKS-u Bielsko-Biała. Polski zespół pokonał Allianz Stuttgart 3-1. Środkowa Joanna Pacak mówi o różnicach w grze w lidze i europejskich pucharach. Zdecydowanie większa emocja, gra o większą stawkę i tutaj nie możemy sobie pozwalać na porażki, bo tutaj gramy tylko mecz i rewanż, który albo pozwoli nam wyjść z grupy, albo nie. A Liga może nam wiele więcej wybaczyć. Więc te mecze są trochę o innym charakterze. Czułam, że wśród dziewczyn były takie pozytywne emocje, emocje, których jeszcze nie widziałam w tym sezonie. W kolejnym spotkaniu zespół z Bielska Białej zagra na wyjeździe z rumuńskim CSO Voluntari. W nocy pochmurno, miejscami opady mrzewki lub słabe opady deszczu, poza tym mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura na ogół od zera na południowym wschodzie, przez 3 w centrum, do 6 na północnym zachodzie i 8 lokalnie nad morzem. Jutro miejscami opady mrzewki lub słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni na południowym wschodzie, przez 7 w centrum, do 9 na zachodzie i 11 nad morzem. Autopromocja. Przeżyć z Polską prawie 100 lat i dowiedzieć się, że historia tak niewiele nas uczy. O tym napisałem to słuchowisko. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Marcina Trońskiego Niepodległość według Ludwika B. W roli tytułowej obsadziłem Stanisława Brudnego, prawie równolatka naszego bohatera. Mówi się Bóg, honor, ojczyzna, a gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W ten piątek po najlepsze promki idę do Biedronki, bo tylko dziś piwa w butelkach bezzwrotnych 500 ml Żubr lub Tyskie Gronie 12+8 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 8 gratis na kartę. Oraz wszystkie napoje energetyzujące Tiger 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 opakowań, maksymalnie 5 gratis na kartę. I to dobre powody, by iść do Biedronki. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Elle. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Jeśli twój mąż zamierza dbać o linię... Od jutra zaczynam biegać. Powiedz mu, by lepiej zadbał o Ekstralinię. Nowość z drabka Ekstralinię z pulą na wygrane ponad 83 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od nowa.

znów skupiając się na dzieciach, rodzice ten element tak jakby minimalizują, czy wręcz nie dopuszczają do niego, martwiąc się, że dla dziecka czy dla młodej osoby to pożegnanie będzie czymś rozdzierającym, trudnym, dodatkowym stresem. Tymczasem młode osoby, tak samo jak my dorośli, potrzebują też tego rytuału zamknięcia i nawet jeżeli przynosi on trudne emocje, to ostatecznie lepiej te trudne emocje przepracować i mieć tę możliwość właśnie domknięcia tego, co zostaje, czyli zrobienia pożegnalnej imprezy dla znajomych, powiedzenia też wcześniej w szkole, w środowisku rówieśniczym, że taki wyjazd nastąpi. To też jest, myślę, element takiego ogólnoludzkiego dojrzewania i oswajania się ze zjawiskiem pewnej utraty, która jest generalnie bardzo ważną życiową lekcją, czy to wyjazd z kraju do kraju, czy jakiejkolwiek innej utraty. Więc takie przeprowadzenie właśnie dziecka, czy młodej osoby przez ten proces domykania i otwierania nowego, zgodnie z tym, czego my sami jako dorośli potrzebujemy, bo te potrzeby dzieci i młodzieży wcale nie są tak odmienne od potrzeb osób dorosłych, tylko że trzeba ich bardziej wesprzeć niż drugą dorosłą osobę. Od razu się zapytam o utratę, bo chciałabym się na niej zatrzymać. W przypadku zaczynania od nowa jest takie poczucie w wielu tematach straty i właśnie zaczynania z nowym tematem. W przypadku opuszczania ojczyzny, bo mówimy najpierw o wyjeździe z Polski zagranicznym, ta utrata dotyczy też takiego powiązania kulturowego? Jak najbardziej. I tutaj zjawisko tak zwanego szoku kulturowego to jest coś, o czym zdecydowanie warto wspomnieć. Bardzo klasyczna już koncepcja Karla Oberga, tak zwanego procesu adaptacji kulturowej, czyli właśnie przyzwyczajania się do tego nowego otoczenia kulturowego, obejmuje kilka etapów. I znów myślę sobie, że to też często jest coś, co my jakoś ignorujemy, czy nie doceniamy wyjeżdżając, też jako osoby dorosłe właśnie, prawda, żeby już rozszerzyć naszą rozmowę na dorosłych również, zwłaszcza jeżeli nie wyjeżdżamy jakoś bardzo daleko, więc wielokrotnie spotkałam się, czy w swojej pracy badawczej, czy w swojej pracy terapeutycznej właśnie, z pacjentami mieszkającymi gdzieś na tak zwanej obczyźnie, ale niedalekiej, na przykład w obrębie Unii Europejskiej, prawda? Więc taki świat zunifikowany, znajomy, bez granic, wydawałoby się, że ciągle jesteśmy przecież u siebie, w tej właśnie zglobalizowanej europejskiej wiosce i nie doceniamy tych drobnych różnic, które budują naszą codzienność i które, mówiąc technicznym psychologicznym językiem, bardzo obciążają nasz system poznawczy, czyli to, że otacza nas obcy język. Nawet jeśli dobrze znany, to znów z psycholingwistycznych badań wiemy, że dopóki naprawdę nie oswoimy się z nowym językiem, to przetwarzanie go, nawet przy biegłej znajomości, jest troszeczkę większym obciążeniem dla naszego systemu poznawczego, naszego mózgu. Więc jesteśmy bardziej zmęczeni, więc jesteśmy bardziej podatni na trudne emocje, na różne trudne doświadczenia, troszeczkę gorzej sobie radzimy. To są bardzo małe zmiany, ale one się kumulują, bo tych nowości jest mnóstwo, prawda? Nowy jest język, nowa jest pogoda, nowe jest otoczenie, nowe jest jedzenie, nowe są twarze ludzi dookoła. Oni zachowują się w troszkę inny sposób. Niby znajomy, ale reagują troszkę inaczej, prawda? Przyjmują inny dystans w rozmowie. Poklepują nas po ramieniu, chociaż w naszym kraju tego nie robili, albo wręcz przeciwnie. Kontakt fizyczny jest czymś stabilizowanym. To są takie drobiazgi, które właśnie bardzo mocno na nas oddziałują i nawiązując właśnie do tej teorii szoku kulturowego, na początku mogą nas zachwycać, prawda? Wszystko jest takie inne, takie nowe. Czujemy się właśnie jak turyści w tym miejscu, do którego przyjeżdżaliśmy. To jest faza tak zwanego miesiąca miodowego, kiedy jesteśmy wszystkim zachwyceni. Ale później to zmęczenie stopniowo bierze górę. Chcielibyśmy się osadzić w codzienności, a tymczasem ta codzienność ciągle jest nieoswojona. I przychodzi właśnie ta słynna faza szoku kulturowego, która może trwać całkiem długo i w zależności od tego, jakie mamy różnego rodzaju zasoby, możliwości poradzenia sobie i też jaką strategię przyjmiemy. Czy bardziej izolowania się od tego nowego świata, czy bardziej takiego asymilowania z nim i poznawania go, może przejść później w fazę takiego stopniowego dopasowywania się, co niekoniecznie oznacza powrót do tego hura optymistycznego podejścia z fazy miesiąca miodowego, ale raczej takiego realistycznego rozpoznania, prawda? Jakie są realia w tym nowym świecie, co zyskujemy, co tracimy, co zostało w tym starym świecie, w starym kraju, jak możemy się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. I jeżeli ten proces przejdzie skutecznie, no to dochodzimy do finalnego etapu, czyli właśnie adaptacji, oswojenia tej nowej kultury, który jednak, to też myślę warto zaznaczyć, nie dla każdego będzie osiągalny, prawda? Z przeróżnych względów i osobistych, i właśnie wszelkiego rodzaju zasobów, i tego, w jaką sytuację, w jakie miejsce trafiamy. Co też jest taka ważna rzecz, o której często rozmawiam ze swoimi pacjentami, którzy borykają się właśnie albo z tą fazą szoku kulturowego, albo z takim rozczarowaniem, tą fazą właśnie dostosowania, prawda? Kiedy już wszystko z grubsza jest okej, ale jednak coś tam uwiera i spodziewaliby się powrotu do takiego pełnego komfortu, on może nie nastąpić. Tak uśmiechałam się cały czas, jak o tym opowiadałaś, bo nasz wyjazd do Bawarii był często właśnie w taki sposób komentowany, że to jest nie tylko blisko, no w kontekście wszystkich wyjazdów naturalnie, ale też, no Bawaria jest katolicka, więc będziemy prawie tak jak u siebie. To znaczy, że to jest ten land niemiecki, który w zasadzie powinien być najbardziej podobny do Polski. A potem były te wszystkie szoki kulturowe, o których też wspominałaś. Dlatego chciałam się zapytać, czy są, może nie dane, ale bardziej praktyka, czy jest praktyka, która mówi o tym, jak przechodzimy te okresy adaptacyjne i ile one trwają? Tu obawiam się, że będę zmuszona udzielić najbardziej psychologicznej, najbardziej niesatysfakcjonującej odpowiedzi. To zależy. Teraz namią. Mówimy również o różnej długości wyjazdach, prawda? Bo ten cykl, o którym mówiłam wcześniej, właśnie tych faz adaptacji kulturowej, to niekoniecznie jest cykl, który dotyczy wyłącznie takich długoletnich, tak jak ty powiedziałaś o 8 latach, prawda? W Niemczech. Niekoniecznie dotyczy tylko takich długoletnich i takich na dobre wyjazdów, kiedy przenosimy całe swoje życie w nowe miejsca. To mogą być równie dobrze wyjazdy krótkie, typu stypendium erasmusowe. To jest twoje doświadczenie, prawda? Stypendialne. Tak, moje doświadczenie jest stypendialne, powiedzmy trochę dłuższe, bo tak niespełna rok mieszkania w Hiszpanii, niespełna rok mieszkania w Wielkiej Brytanii, ale zdecydowanie wyjazd, przy którym miałam świadomość, że wyjeżdżam na określony czas, większość mojego życia zostaje w Polsce, wracam, a mimo to sama właśnie obserwując to, jak czułam się zarówno w Hiszpanii, jak i w Wielkiej Brytanii przy tych dłuższych pobytach i mimo, że nie były to moje pierwsze pobyty w tych państwach i mimo, że jechałam w bardzo znajome miejsca do znajomych zespołów na uniwersytetach, więc miałam takie bardzo preferencyjne warunki, można byłoby powiedzieć, to i tak czasem z niejakim zdumieniem, plus jeszcze wiedzę teoretyczną na temat całego tego psychologicznego mechanizmu, a mimo tego wszystkiego z niejakim zdumieniem obserwowałam, że różne rzeczy rzeczywiście mocno mnie zaskakują i obciążają i przerastają czasami, choć teoretycznie mogłam się ich spodziewać. Czyli też tak jak ty powiedziałaś właśnie o bliskim landzie, prawda? Że katolicki, że podobny, że można spodziewać się takich bezpiecznych i oswojonych warunków. To było również właśnie moje doświadczenie przy obu tych dłuższych zagranicznych pobytach. To znaczy to wszystko, co rzeczywiście było znajome i oswojone, ale jednak trochę inne od tego, co w kraju. Chociażby właśnie te wzorce interakcji interpersonalnych, czyli w jaki sposób spędza się z ludźmi czas, prawda? Jak się umawiamy na 7 wieczorem, to czy faktycznie jesteśmy na 7 wieczorem w tej restauracji na kolację, czy może tak przed 20, prawda? Teoretycznie wiem, raczej przed 20, a jednak kiedy te doświadczenia się tak bardzo kumulują i one ciągle są czymś odległym od tego, w czym wyrośliśmy, do czego przyzwyczailiśmy się, prawda? Od tych skryptów kulturowych, które my mamy bardzo głęboko w sobie zaszyte i póki jesteśmy wewnątrz naszej własnej kultury, to trochę tak jak ta przysłowiowa ryba w wodzie. Nie widzimy tej wody, która nas otacza i wydaje nam się, że to w jaki sposób my działamy, ludzie działają, jest zupełnie oczywiste i normalne. A wyjeżdżając widzimy, jak bardzo skonwencjonalizowane, prawda, jak bardzo umowne są te różne skrypty, różne sposoby zachowywania się w rozmaitych życiowych sytuacjach. No i to obciążenie poznawcze, o którym wcześniej wspomniałam, prawda? Im mniej się możemy spodziewać, im mniej możemy przewidzieć, im mniej jesteśmy pewni, że nasze doświadczenie, nasze zachowanie będzie dobrze pasowało do tego, czego spodziewają się inni ludzie, tym jest nam trudniej, no bo funkcjonujemy w takiej sytuacji stałej niepewności, a to jest coś, czego nasz system poznawczy straszliwie nie lubi. To jest bardzo związane z takimi wyjazdami, czy bardzo, z zaczynaniem od nowa. Bardzo, tak. Powiedziałaś o zasobach i o tym chciałabym też porozmawiać i o tym, że w zależności od tego, jakie zasoby mamy podczas takiego wyjazdu, tym łatwiej, tym trudniej zależy, będzie nam w nowym miejscu. Co byłoby optymalne? Znaczy, jaki zestaw byłby optymalny, żeby nam było po prostu łatwiej i żebyśmy... Bo też myślę o takiej roli, którą my jako rodzice mamy, jeżeli wyjeżdżamy rodzinnie, osób wspierających, nawet w takich trudniejszych momentach. Dzieci, które są po prostu mniej świadome, mniej potrafią sobie poradzić z wyjazdem. Co byłoby optymalnie mieć w sobie? Tutaj rozdzieliłabym odpowiedź na część o osobach dorosłych i o osobach właśnie, powiedzmy, niepełnoletnich, prawda? Czyli o dzieciach i młodzieży, które też są bardziej od swoich opiekunów zależne. Jeśli chodzi o dorosłych, no to i intuicja, i potwierdzające ją badania wskazują, że im większe możliwości, zdolności takiego radzenia sobie w życiu uniwersalnie mamy, prawda? Czyli Mówię tutaj o pozycji zawodowej, o kompetencjach zawodowych, o znajomości języka, możliwości nawiązywania interakcji społecznych, to też wiąże się z jakąś tam pozycją społeczno-ekonomiczną, też zawodową, tym łatwiej. Otwartość? Otwartość nasza, ale otwartość również tego środowiska, w które trafiamy, to też bardzo, bardzo ważna rzecz. No i tutaj również nie będzie wielkim zaskoczeniem, jak powiem, że w im bardziej takie, powiedzmy, sprofesjonalizowane środowisko trafiamy, one też częściej są bardziej umiędzynarodowione, więc ci ludzie, do których my przyjeżdżamy, z którymi się spotykamy w tym nowym miejscu, też mają nierzadko sami doświadczenie migracji, więc lepiej rozumieją, z czym my się mierzymy. I też to środowisko po prostu jest bardziej umiędzynarodowione, więc jest łatwiej, bo odnajdujemy ludzi, którzy mają doświadczenie podobne do nas, a to, i tu mówię zarówno z teorii, jak i z praktycznej wiedzy terapeutycznej, możliwość takiej normalizacji tego, co przeżywamy, czyli zobaczenia, że inni ludzie mają tak samo i nie tylko rozumieją to, z czym ja się borykam, ale właściwie przechodzą czy przechodzili przez dokładnie te same trudności, to jest jeden z najbardziej wspierających czynników, jakie my w ogóle możemy odnaleźć, no bo jesteśmy dość stadnymi istotami, więc zobaczenie, że ja się niczym nie różnię od ludzi dookoła mnie, jest na ogół dla nas ogromnie ważne. To sobie wyobrażam, że znalezienie grupy wsparcia, zresztą moje doświadczenie takie jest, jest najlepszą rzeczą, jaką możemy sobie w nowym miejscu, czyli grupy pochodzącej z tego nowego miejsca, jest najlepszą rzeczą, jaką możemy sobie w tym nowym miejscu zafundować. Bardzo często tak. Bardzo często tak. I to jest też coś, co często polecam swoim pacjentom. I rzeczywiście widzę, że doskonale działa. I tutaj możemy płynnie przejść właśnie do dzieci i młodzieży, bo to jest to samo, co warto jest zapewnić im. Może nawet jeszcze bardziej. Choć pozornie, jeżeli wyjeżdżamy z dzieckiem, zwłaszcza w wieku szkolnym, no to wydawałoby się, że ono trafi do szkoły, czyli trafi do grupy rówieśniczej. Tylko że ta grupa rówieśnicza może mieć zupełnie inne charakterystyki demograficzne, mówiąc technicznie, czyli narodowościowe, językowe, prawda, to doświadczenie życiowe niż nasze dziecko. Więc znalezienie takiej grupy, czy grupy zabaw, czy szkoły językowej takiej sobotniej, jak są na przykład szkoły sobotnie języka polskiego, jest często wspierające i już tam jako psycholingwistka nie powinna może tak mówić, ale powiem, pal sześć ten język, ale chodzi o obecność innych dzieci, które mają dokładnie to samo doświadczenie, prawda? Babcie gdzieś w górach w Polsce, wyjazdy na święta do Polski, borykają się z tymi samymi trudnościami językowymi w domu też, czyli mama z jakiegoś powodu upiera się, żebyśmy rozmawiali po polsku, mimo że mieszkamy w Wielkiej Brytanii i wszyscy rozumieją angielski, no bo to jest bardzo często też zastrzeżenie dzieci polonijnych i takie podważanie sensowności mówienia w języku polskim. Więc jeśli zapewnimy temu dziecku mieszkającemu w innym kraju towarzystwo dzieci, które mają tak samo, no to mamy też większe szanse powodzenia, jeśli chodzi o utrzymanie języka. Bo raz, że będziemy wysyłać je właśnie do szkoły, te dzieci nie będą ze sobą rozmawiały po polsku. To się raczej rzadko zdarza. Moje doświadczenie właśnie takie szkoleniowe w szkołach polonijnych w różnych krajach, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w Norwegii, w Holandii, pokazuje, że te dzieci raczej rozmawiają w języku większości, czyli tego kraju, gdzie wyjechały, bo jest im łatwiej. Ale przynajmniej widzą, że inne dzieci też próbują mówić po polsku, inni rodzice też się upierają na to mówienie po polsku, więc znowu wracamy do tego normalizowania doświadczenia, prawda? I znajdowania jakiegoś wsparcia właśnie w grupie o podobnym doświadczeniu. I druga rzecz, o którą na pewno warto zadbać, kiedy zabieramy ze sobą dzieci, to odtworzenie im możliwie wielu jakości tego życia, które miały w kraju, z którego wyjeżdżamy, tak? Jak wyjeżdżamy z Polski na przykład, więc jakichś grup zainteresowań, możliwości uprawiania hobby, czy to sportu, czy rysunku, czy czymkolwiek dziecko się interesuje, żeby były właśnie takie stałe kotwice, czyli jakieś stałe elementy życia, które będą takie same i żeby też dziecko miało mniejsze poczucie właśnie tej utraty. No bo jeżeli ono wyjeżdża ze znajomego kraju, zostawia rodzinę, zostawia przyjaciół, jeszcze będzie musiało zostawić wszystkie swoje hobby i zainteresowania, to ta utrata będzie taka totalna. A im więcej pozwolimy mu ze sobą zabrać, w tym metaforycznym i dosłownym sensie, tym będzie mu łatwiej. To ja od razu muszę zapytać, jak ważne jest w tym procesie ogarniania, czy w tym procesie dbania o dziecko, jednak dbanie o te tradycje kraju, z którego pochodzi. Takie jak sposób obchodzenia świąt. Tak. No i język też. To jest drugi temat, który jednak chciałabym chociaż tak delikatnie dotknąć. To też jest moje doświadczenie i doświadczenie moich grup wsparcia właśnie na terenie Niemiec, że dzieci w pewnym momencie próbują wprowadzić do domu język kraju, w którym jesteśmy, z oczywistych powodów. Jak sobie z tym poradzić? Więc najpierw tradycja. Czy tradycję kultywujemy? Tutaj znów powiedziałabym, że zależy to bardzo od rodziny. bo myślę sobie, że w tym procesie wychowania, który może być, nie wiem czy skomplikowany, ale rozbudowany jeszcze o ten aspekt migracyjny, czyli że wychowujemy dziecko w innym kraju, wychowujemy dziecko poprzez właśnie ten proces tranzycji, adaptacji do nowej kultury, myślę, że uniwersalnie najważniejsza jest autentyczność rodzica. Więc jeśli te tradycje były w domu, są ważne, jeżeli są właśnie tym stałym elementem, który możemy zabrać ze sobą z Polski, który będzie właśnie dawał poczucie bezpieczeństwa nie tylko dziecku, ale również nam dorosłym, bo ta potrzeba właśnie rytuału, potrzeba kultywowania pewnych zachowań jest i dla nas bardzo ważna. Jak sobie pomyślimy o tym, czemu lubimy święta, to przecież również przez tę powtarzalność, prawda? Że jemy to samo, przygotowujemy to samo, że te rytuały są takie dobrze znajome i przypominają nam właśnie przeszłość i jakieś bezpieczne, szczęśliwe sytuacje. Więc jeśli to dla nas jest ważne, jeżeli dla nas działa, no to jak najbardziej warto to kultywować, bo też będzie kolejną taką kotwicą dającą poczucie bezpieczeństwa i znajomości. Natomiast jeżeli w Polsce spędzaliśmy święta w sposób zgoła nietradycyjny i nagle chcielibyśmy robić Wigilię z 12 dań, będąc gdzieś za granicą, to nie tylko dostępność składników spożywczych może być wyzwaniem, ale też takie wyjaśnienie, prawda, po co i dlaczego. Więc myślę, że tutaj ważniejsze niż takie tradycje w rozumieniu ogólnym, prawda, tego co jest tradycyjne w kulturze, ważniejsze są te tradycje rodzinne, czyli co my w naszym domu robimy, co nam daje frajdę, ta frajda też będzie bardzo ważna i dla dzieci, i dla dorosłych w momencie, kiedy, zwłaszcza na początku, prawda, w tym czasie tego szoku kulturowego, kiedy tej frajdy w nowym miejscu może być stosunkowo mało, bo są głównie wyzwania, więc tradycja może być tym kawałkiem przyjemnym. I tylko do tego bym chyba się ograniczyła, czyli to, co działa dla nas w naszym domu. Chciałabym tak króciutko o języku jeszcze. Mówimy oczywiście w języku polskim w domu. Jak najbardziej do tego całym sercem zachęcam, choć wiem też właśnie i z literatury i nade wszystko z praktyki, ze spotkań z Polonią w różnych krajach, że jest to bardzo trudne. Tym trudniejsze, im starsze dziecko, im większa część życia tej młodej osoby jest osadzona w nowym języku. Natomiast jest całe mnóstwo zalet i zysków, niekoniecznie oczywistych, zwłaszcza dla dziecka, na samym początku tak krótkofalowo, ale pokazujących się w perspektywie długofalowej. Tutaj też może takim tytułem drobnej reklamy, jeśli mogę, bardzo zachęcam do osoby zainteresowane tematem właśnie, zwłaszcza tej dwujęzyczności u dzieci i młodzieży, do zajrzenia na naszą stronę dwujęzyczność.info, opracowywaną właśnie w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności w Krakowie na UJ-cie, też we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Psychologii, gdzie sporo piszemy o właśnie różnych i badaniach aktualnych, i też takich strategiach wychowawczych, domowych, rodzicielskich, które warto jest wdrażać, żeby właśnie ten polski maksymalnie utrzymywać. Kiedy mieszkamy za granicą, dostępne tam są też różne materiały takie edukacyjne, więc zachęcam. I jeśli chodzi o te zalety, dlaczego tego polskiego warto się trzymać, to z perspektywy najpierw może dorosłego, myślę o tej autentyczności znowu, czyli jeśli dla nas tym jedynym pierwszym językiem, czyli w którym wyrośliśmy, w którym sami myślimy, wyrażamy emocje, jest polski, to nawet przy bardzo biegłej znajomości innego języka tej pełnej autentyczności w nim raczej nie uzyskamy, więc dla własnego komfortu, kiedyś w rozmowie z Joanną Paradis, czyli naukowczynią zajmującą się właśnie dwujęzycznością dzieci i młodzieży, usłyszałam zdanie, które bardzo mocno zapadło mi w pamięć. Ona mówiła w oparciu chyba i o własne doświadczenia, a na pewno o swoje badania, że jeśli dla rodzica niekomfortowe jest mówienie w innym języku o takich najbardziej intymnych sprawach, tego pierwszej miłości, o jakichś życiowych, egzystencjalnych dylematach, no to jak będziemy przeprowadzać trudne wychowawcze rozmowy z nastolatkiem, jeżeli nie zadbamy o jego znajomość tego języka, w którym my mu swoje doświadczenie najlepiej możemy przekazać. Więc to obrazowe jest tak, to bardzo. To argument z jednej strony, z perspektywy dziecka, czy też później tej przyszłej młodej osoby, która z niego wyrośnie. W pewnym momencie robiłam studia z nauczania języka polskiego jako obcego i w ramach praktyk spotykałam się z przedstawicielami Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej, czyli osoby, które urodzone były tam i przyjeżdżały potem do Polski, żeby się uczyć tego polskiego, bo w którymś momencie chciały poznać swoje korzenie, chciały poczuć się tak naprawdę związane i bardzo żałowały, jeżeli rodzice w ogóle tego polskiego nie przekazywali, bo właśnie na początku chcieli, ale dziecko nie chciało, więc rodzice odpuszczali, dali sobie spokój, tak, odpuścili i dziecko później miało, czy młody człowiek, który przyjeżdżał, prawda, w tym wieku 20+, miał później żal, a wręcz pretensje, że to rodzice powinni byli wiedzieć lepiej, że to szkoda, no bo ten język jest jednak jakby nie było kluczem i do kultury, i bardzo często do takich realnych kontaktów. z krewnymi w Polsce, którzy zostają, którzy niekoniecznie mówią przecież w obcym języku. I to może być najlepszy argument z kolei dla dzieci, które właśnie wychowujemy za granicą, no bo one przecież chcą mieć kontakt z babcią czy z kuzynami, kiedy przyjadą do Polski. Z tego względu też właśnie przyjazdy do Polski mają taki świetny, motywacyjny charakter. To bardzo się cieszę, że doszłyśmy do przyjazdów do Polski. Tak sobie myślę, że to uczucie, które się pojawia najczęściej albo bardzo często, to jest tęsknota za krajem i za tym, co znaliśmy i właśnie za tą powtarzalnością, która jest związana jednak z krajem, z którego przyjechaliśmy. Co nam dają powroty, te krótkotrwałe? Pytam o to dlatego, że podczas tych powrotów my nie jesteśmy już pełnoprawnymi mieszkańcami miasta, do którego wracamy, tylko jesteśmy takim trochę turystą, ale na turystę to jest jednak za dużo. To znaczy jesteśmy w miejscu, do którego wracamy na przykład na tydzień na wakacje i jesteśmy właśnie na wakacjach, nie jesteśmy w pracy i nawet stanie w korkach nie denerwuje nas tak bardzo jak tych, którzy muszą stać, bo się spieszą do pracy. To te powroty i później znowu powroty do miejsca, w którym czasowo albo już na stałe mieszkamy, to jest coś, co nam dobrze robi. To znów jest takie zjawisko, w którym intuicyjnie nie wszystkiego się spodziewamy. Takie doświadczenie, w którym intuicyjnie nie wszystkiego się spodziewamy. Na przykład nie spodziewamy się, że takiego samego szoku kulturowego, którego doświadczyliśmy wyjeżdżając, możemy doznać wracając. No krótko też. Może kilka dni to za mało, ale już takie pobyty wakacyjne. Znów mówię tutaj właśnie z praktyki, z obserwacji tego, co te środowiska polonijne, z którymi zdarzyło mi się pracować, opowiadały. Osoby z tych środowisk opowiadały, że już taki przyjazd na wakacje na miesiąc na przykład, czy tam nie wiem, na 3 tygodnie, może owocować właśnie tak zwanym powrotnym szokiem kulturowym. Czyli rzecz bardzo nieintuicyjna, wracając do rodzinnego kraju po dłuższym czy krótszym czasie nieobecności, możemy mieć to samo poczucie obcości, to samo poczucie nieodnalezienia, niezrozumienia. I zdenerwowania. Zdenerwowania i właśnie napięcia i różne trudne emocje mogą się pojawić, jak przeżywaliśmy na początku wyjeżdżając za granicę do miejsca zupełnie obcego, właśnie z tego powodu, o którym mówisz, że już nie jesteśmy do końca stąd. Nie jesteśmy turystą, no to jednak nasz kraj pochodzenia, prawda, miejsce urodzenia, do którego wracamy, ale nie jesteśmy już osobą, która tutaj funkcjonuje na co dzień. Też inaczej jesteśmy traktowani nawet przez najbliższych, prawda? No bo ty już tutaj nie mieszkasz, więc różnych rzeczy nie wiesz. My tęsknimy, my idealizujemy to miejsce, z którego wyjechaliśmy nierzadko, no bo z tym wiąże się tęsknota i z tym wiąże się nieobecność. A oni są tutaj na co dzień i borykają się z tymi wszystkimi trudnościami, począwszy od korków, a skończywszy na aferach politycznych. O, to wyobcowanie bardzo dobrze znam. I może być nam trudno się dogadać. I tutaj ta trudność jest zwielokrotniona jeszcze przez poziom oczekiwań i przez siłę nadziei, z którą zwykle taki wyjazd się wiąże. Z obu stron, prawda? My wracając do kraju pochodzenia mamy nadzieję, że właśnie wrócimy do tego, co jest tak doskonale znajomo jak własna kieszeń i tu niespodzianka nie jest. Bo się zmieniło. Bo się zmieniło i nawet nie do końca czasem zauważamy, co się zmieniło, ale czuć, że jest już inaczej. Natomiast ci, którzy na nas czekają, spodziewają się, że my do różnych rzeczy nie będziemy się na przykład wtrącać, prawda? Bo już stąd nie jesteśmy, już nie do końca wiemy. Albo, że będziemy dokładnie tacy sami, też tego mogą się spodziewać, że ten wyjazd nas nie zmienił, on nas zmienił, prawda? My często ze sobą przywieziemy jakieś troszeczkę zmienione zachowanie, prawda? Chociażby ten dystans taki w przestrzeni interpersonalny, chociażby jakieś wtręty z tego języka, którym mówimy, wstawki, prawda? Z tego języka, którym mówimy na co dzień w innym kraju, rzecz absolutnie naturalna. Często tak krzywo się patrzy na ludzi, którzy przyjeżdżają z Wielkiej Brytanii i stawiają samochód za kornerem, a to jest absolutny automatyzm z takiego właśnie punktu widzenia przetwarzania języka, rzecz nieunikniona i pokazująca na fenomenalną zdolność uczenia się i elastyczność naszego systemu poznawczego, no ale znów to mogą być takie drobne zgrzyty i te wszystkie drobne szoki, drobne rozczarowania, drobne zgrzyty mogą sprawić, że ten powrót będzie no inny niż spodziewamy się. Czy krótki, czy taki powrót na dobre. Od razu mi się przypomniało to, co ja ze sobą przywiozłam, czy przywoziłam, czyli szyk zdania niemiecki, w którym czasownik jest na końcu zdania. Albo coś, co było dla mnie niezwykle zaskakujące i czego trzymam się do dzisiaj, to znaczy parkowanie auta zgodnie z ruchem kierunku jazdy, bo zaparkowanie po przeciwnej stronie, co zdarza się w Polsce naturalnie cały czas, w Niemczech dostaje się po prostu mandat. Nie wiem, jak to jest w prawie polskim, więc nie będę się wymądrzała. Natomiast to jest coś takiego, co mnie tak podskórnie nawet drażni. Mm-hmm. Czego bym się po sobie nie spodziewała, bo nie jestem osobą mocno trzymającą się takich schematów. A jednak jest to coś, co zauważam. I zastanawiam się teraz też, nie wiem, co mi podpowiada intuicja, ale czy to może oznaczać, że te przyjazdy warto byłoby jednak skracać albo nie być tak często, jeżeli przyjeżdżamy tylko na chwilę? Czy przez jakiś czas na przykład odpuścić sobie je? Tylko co dobrego miałoby to przynieść? Zmiany tych szoków, żeby nie było ich tak dużo. Bo potem znowu wracamy. Ja rozumiem, że potrzebujemy znowu czasu do tego, żeby się w tym miejscu, w którym żyjemy aktualnie, przystosować. Oczywiście. I myślę, że tutaj znów jest to do pewnego stopnia kwestia indywidualnej decyzji, takiego indywidualnego bilansu strat i zysków. Mhm. Myślę, że zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy całą rodziną, mamy dzieci i zależy nam na tym, żeby zachować właśnie kontakt z krajem, z rodziną, z językiem, co nie jest obowiązkowe, prawda? Możemy chcieć się odciąć, choć znów badania pokazują, że najskuteczniej i najbardziej tak korzystnie dla ogólnego dobrostanu i rodziny, i jednostki działa, jeżeli właśnie próbujemy te kultury ze sobą jakoś zszyć, jakoś pogodzić, jakoś negocjować między nimi. Czyli częste przyjazdy będą tutaj pomocne, bo pozwalają podtrzymać jednak kontakt, czy to z rodziną, czy to z językiem. Znów powiedziałabym, że kluczem jest tutaj to przygotowanie i oczekiwania, które mamy. Oczywiście dużo łatwiej modulować oczekiwania nam jako osobom dorosłym niż dzieciom czy młodzieży, ale im najmłodsze osoby możemy jakoś do tego przygotować. Czyli właśnie nie spodziewamy się ideałów, prawda? Tak jak nie ma sensu spodziewać się, że wszystko będzie absolutnie cudownie w tym nowym kraju, do którego jedziemy, bo nie będzie i nie będzie łatwo, na pewno nie będzie łatwo, tak samo nie będzie z powrotem. To znaczy nie wszystko będzie cudownie i na pewno nie będzie łatwo, zarówno jeśli chodzi o rodzinne spotkania, jak i o zetknięcie z tym miejscem, z tym językiem, z tą kulturą, z której teoretycznie pochodzimy, praktycznie też pochodzimy, ale jednak jest już troszeczkę inna i my jesteśmy inni. Wszystko jest w troszeczkę innym miejscu niż zapamiętaliśmy to sprzed wyjazdu. Więc ja bym powiedziała, że nie tyle ograniczać, co urealistyczniać oczekiwania i w tym na pewno pomaga z jednej strony taki częsty kontakt z tymi, którzy zostali, co jest oczywiście bardzo łatwe dzięki wszelkim środkom komunikacji, ale też takie stałe monitorowanie, i tutaj już mówię bardziej z praktyki terapeutycznej, stałe takie monitorowanie tego, jak my budujemy sobie te obrazy, w tym wypadku obrazy tego, co pozostało, na ile właśnie mitologizujemy, idealizujemy, co jest do pewnego stopnia nam potrzebne i jest taką naturalną ludzką tendencją, ale jeżeli pozwolimy się tej tendencji ponieść, no to w zderzeniu z realnością realność nie ma szans, prawda? Może to być bolesne. Te wyobrażone, wytęsknione ideały zawsze będą czuć większym, więc takie krytyczne przyglądanie się im i trzymanie się tego, co w realiach bardziej niż tego, co w naszej wyobraźni, wydaje się najlepszą strategią. No to wracamy. I tak sobie też z doświadczenia mojego i osób mi bliskich, które wracały, myślę, że ten powrót bywa niejednokrotnie dużo większym wydarzeniem niż wyjazd za granicę. To znaczy ten mitologizowany, bo jednak nawet jeżeli jesteśmy bardzo na to wyczuleni, to jednak mitologizujemy, mam poczucie, kraj, z którego pochodzimy, kraju i powrót do niego podczas tego okresu, który dużo zmienił w nas także i w naszej rodzinie i w kraju, do którego wracamy, może się okazać bardzo trudnym doświadczeniem. Czy ono może być dużo trudniejsze niż wyjazd z kraju? Może i niejednokrotnie jest. Tutaj myślę sobie przede wszystkim o tym, jak ten nasz powrót jest motywowany i postrzegany przez nas samych i przez nasze otoczenie. Zarówno to, z którego wyjeżdżamy, jak i to, do którego przyjeżdżamy, bo często, zwłaszcza jeżeli ten wyjazd miał taką aurę, nie wiem, awansu zawodowego, podjęcia nowego wyzwania, czegoś lepszego, prawda? U nas w Polsce ciągle funkcjonuje taki, też powiedziałabym, trochę mit zachodu, prawda? Że wyjeżdżamy na zachód, więc będzie lepiej. I nagle wracasz do Polski, to znaczy nie udało ci się, to znaczy to jest porażka. Nie pomyślałam o tym, ale rzeczywiście tak może być. Nawet jeżeli deklarujemy, że wyjechaliśmy na jakiś krótki okres albo dłuższy, ale jednak ograniczony, po to, żeby to doświadczenie przywieźć tutaj, albo pieniądze przywieźć tutaj, albo dwujęzyczność dzieci przywieźć tutaj, to rzeczywiście poczucie, że to nie jest sukces wrócić. Tak, bo nie udało ci się zostać, prawda? To myślę, że też taka spuścizna historyczna. Wiadomo, jak wyglądało to w poprzedniej epoce i jaką właśnie też, jaką wagą obarczone były te wyjazdy. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Tak jak mówisz, właśnie ta decyzja o tym, że jedziemy na chwilę po coś, właśnie po język, po doświadczenie nowości czy doświadczenie zawodowe, doświadczenie pobycia w innym miejscu, cokolwiek. To jest coś zupełnie normalnego, ale jednak myślę, że w takim nie do końca uświadomionym postrzeganiu u nas w kraju to ciągle jest ten powrót, nawet jeśli zamierzony, nawet jeśli planowane, postrzegane jako coś przynajmniej trochę podejrzanego, trochę zaskakującego, nawet jeżeli nie porażka. No i to na pewno jest coś, co utrudnia, zwłaszcza nam samym, jeżeli my sami mamy gdzieś pod spodem takie przekonanie zaszyte i znów mówiąc z praktyki terapeutycznej, to się zdarza. To znaczy, że do powrotu tak samo przygotowujemy się jak do wyjazdu? A propos dzieci jeszcze, czy to jest tak, że my ten powrót anonsujemy dużo wcześniej? Myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Że jak tylko zaczynamy poważnie rozważać, może niekoniecznie jak pojawia się taka pierwsza myśl, no bo też nie ma sensu wprowadzać dzieciom jakiejś niestabilności, jeśli dorośli sami się zastanawiają, ale jeżeli mamy już taką decyzję, dobrze, żeby była to decyzja jakoś odroczona w czasie, czyli nie, że wyjeżdżamy za miesiąc, oczywiście są różne sytuacje w życiu, ale jeżeli tylko mamy taki manewr, taką możliwość, to ta świadomość, że na przykład w następnym semestrze albo w następnym roku szkolnym na pewno będzie cały ten proces ułatwiała. No i szereg przygotowań, które warto zrobić. Tutaj myślę sobie też o takim troszkę boomie wyjazdowym, z którym zetknęłam się podczas jednego ze swoich pobytów w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, tuż po Brexicie, kiedy Polonia tamtejsza wracała. Z poczuciem niepewności, z poczuciem też, że jakby nie jesteśmy mile widziani, no bo jednak ta decyzja miała mocny walor światopoglądowy i ludzie gremialnie zastanawiali się, nie wszyscy tę decyzję ostatecznie podjęli, ale zastanawiali się nad powrotem do Polski i właśnie wtedy poszukiwanie informacji na temat tego, jak szukać szkoły w Polsce, jak najlepiej przenieść dziecko, jak zadbać o ten język, jak go nadbudować, żeby dziecko poradziło sobie właśnie czy młoda osoba z powrotem do polskiego systemu edukacyjnego bardzo wzrosło i myślę sobie, że to były właśnie doskonałe ruchy, czyli takie świadome, obejmujące takie wieloaspektowe przygotowania, decyzje o tym, że wrócimy, albo może nawet niekoniecznie wrócimy, ale na wszelki wypadek właśnie bardziej zadbamy też o tę drugą, tę polską nogę, żeby w razie czego dziecku było łatwiej, jeżeli wrócimy, albo jeśli ono samo podejmie decyzję o powrocie, bo to też się przecież zdarza, że młode osoby przyjeżdżają do Polski na studia, czy do pracy po studiach, mając właśnie ten bardzo atrakcyjny na polskim rynku pracy bagaż migracyjny, edukację za granicą, biegłą dwujęzyczność. Powiedziałaś o tym łatwiej, a ja sobie pomyślałam o badaniach, które robiłyście w gronie naukowczyń, z których wynika jednak, że ten powrót w przypadku dzieci i szkoły jest niezwykle trudny, bo bardzo często spotykają się, to deklarowały dzieci w badaniu, także z tym, że nie są akceptowane właśnie przez trudności językowe, przez różnice w zachowaniu, różnice rzeczy, które są akceptowane. Na przykład widziałam taką informację o ściąganiu, które w Polsce być może byłoby nieakceptowalne, ale zdarzało się częściej niż w innych krajach, w których absolutnie jest nieakceptowalne. Tak, to taka anegdota podobna do swojej historii z parkowaniem samochodu. Tak jest. Kiedy chłopczyk, który wrócił, zdaje mi się, że ze Szwajcarii, właśnie zaraportował pani nauczycielce na klasówce, że tutaj, przepraszam bardzo, ale kolega ściąga, przekonany, że robi rzecz prospołeczną, spodziewaną i w ogóle oklaski, a pani nauczycielka była cała skonsternowana, bo nie wiedziała, jak zareagować. Teoretycznie dziecko zadziałało przepisowo, prawda? U nas norma nie ściągaj również jest obecna, ale jednak dużo silniejsza jest ta norma lojalności wobec rówieśników. Zgadza się. Inaczej rozumiana niż w Szwajcarii, więc ona nie do końca wiedziała, czy dziecku pogratulować obywatelskiej postawy, czy raczej zasugerować, że zachował się w sposób zagrażający jego pozycji wśród rówieśników. Więc tego typu sytuacje rzeczywiście u dzieci powracających do polskiej szkoły są nagminne. Również sytuacje wynikające z tego, że systemy edukacyjne w Polsce i w krajach na przykład Europy Zachodniej właśnie troszkę inaczej są zorganizowane, zarówno jeżeli chodzi o podział i zakres przedmiotów, jeżeli chodzi właśnie o te normy zachowania się, jeżeli chodzi o czas spędzany w szkole, o to jak się w szkole zachowujemy, tak? Czy siedzimy spokojnie w ławce, czy jest większa swoboda. Znów cały szereg takich teoretycznie przezroczystych aspektów, przezroczystych też dla rodziców, bo zauważmy, że rodzice bardzo często mają doświadczenie swoje edukacyjne, swoje szkolne tylko w Polsce. Mm-hmm. Nie wiedzą do końca, jak wygląda ta szkoła w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Holandii, gdziekolwiek tam mieszkają. I wracając do Polski, mają takie przeświadczenie, że dziecko wraca do tego, co jest takim punktem odniesienia, czymś normalnym. Czyli szkoła jest szkołą, tak. Ale to jest punkt odniesienia rodzica, a nie dziecka. Mm. Więc to też potrzebujemy sobie właśnie uświadomić, te wszystkie nieoczywistości, żeby do tego przygotować dziecko. Czy my jak wracamy, to zawsze jesteśmy tak pomiędzy tym doświadczeniem kraju, w którym mieszkaliśmy przez jakiś czas, a doświadczeniem kraju z naszego dzieciństwa i tym zaczynaniem od nowa? Masz na myśli, czy wracając lądujemy w takiej nowej Polsce, tak? I mamy takie reprezentacje dwóch Polsk. I też ta akceptacja jest inna tych rzeczy, o których powiedziałaś, które jawią nam się jako nowy szok kulturowy w kraju, który znamy. Czy to już pozostaje z nami, czy to jest coś, co się wygasza po jakimś czasie? Tutaj ta koncepcja Oberga, o której wspomniałam, właśnie tych poszczególnych faz procesu adaptacji, również działa. Czyli znów, na początku prawdopodobnie będzie faza miesiąca miodowego, krótsza bądź dłuższa, ale faza tego zachwytu, ulgi, radości, polski chleb, rodzina dookoła, pada, ale wreszcie nie praży jak w Hiszpanii, prawda? Albo wreszcie słońce, a nie ciągle deszcz jak w Anglii i tak dalej. A później przyjdzie ta faza szoku kulturowego i też no, nie ma się co czarować, ona prędzej czy później przyjdzie i łatwa nie będzie. A później znów wracamy do tego właśnie etapu dostosowania się, czyli takiego już realistycznego rozpoznania. Z czym mamy do czynienia, jak możemy sobie poradzić. Tutaj to jak możemy sobie poradzić jest szczególnie ważne, czyli jakie zasoby mamy sami, grupy wsparcia możemy znowu właśnie poszukać w otoczeniu, czyli znów osoby z doświadczeniem migracji powrotnej. Warto, żeby szukały wsparcia i towarzystwa osób, które podobne doświadczenie mają. To się zresztą dzieje. Są takie grupy wsparcia, są takie grupy też stowarzyszenia, NGO-sy, na przykład grupa Powroty i to jest bardzo cenne zawsze właśnie znalezienie osób, które mają podobne doświadczenie, z czymś sobie już poradziły, więc mogą udzielić też bardzo praktycznej rady. To też jest coś, co warto zrobić jeszcze przed wyjazdem, czyli właśnie poszukanie takich informacji, poszukanie chociażby takich historii, jak inni ludzie poradzili sobie realnie w tej sytuacji, do której my się przygotowujemy. Powiedziałaś o tym, że ten ostatni etap związany z wyjazdem, czyli to zagnieżdżenie się i taka akceptacja tego miejsca, w którym jesteśmy, może nie zawsze się udać. To ten etap, jeżeli wracamy, też może się nie udać? Że my też chcemy może się nie udać. Wrócić do kraju, który jest tak naprawdę dla nas obcy. Też może się nie udać, na przykład właśnie w takiej sytuacji, o jakiej mówisz, czyli wracamy do kraju, który jest obcy, chociaż spodziewaliśmy się, że wrócimy w dokładnie to samo miejsce, w dokładnie ten sam świat, czyli znów ta nierealność naszych oczekiwań. I jeśli my tych oczekiwań nie urealnimy, jeżeli jakoś nie dopasujemy się do sytuacji, w której się znajdujemy, to ta pełna adaptacja, pełne dostosowanie się może się rzeczywiście przedłużyć albo wręcz nie udać. Też wcale nie takim rzadkim zjawiskiem są powtórne emigracje, prawda? Czyli wracamy do kraju, próbujemy się osadzić, nie do końca jesteśmy usatysfakcjonowani, wyjeżdżamy znowu. To może być okej, po prostu ktoś może tak wybrać, ale to może być też traktowane, postrzegane, odczuwane jako nieporadzenie sobie, jako głębokie rozczarowanie, więc tutaj znów kluczem będzie to, w jaki sposób my to doświadczenie kategoryzujemy i przeżywamy sami dla siebie. Powiedziałaś o młodzieży, że młodzież, która wraca do Polski na przykład na studia, w pewnym momencie zauważa, jakim walorem czy jakim zasobem jest to, że jest dwujęzyczna, że ma doświadczenie emigracyjne. Co my jako dorośli dostajemy w związku z wyjazdem i powrotem? To znaczy, jak bardzo my się zmieniamy i jak bardzo jednak chciałabym, bo będziemy zmierzały ku końcowi, to były takie dobre cechy, które nas wzmacniają, a związane są z tym, że mamy doświadczenie życia na emigracji. Myślę, że język jak najbardziej również, bo to nieprawda, że języka sprawnie uczymy się tylko jako dzieci czy bardzo młode osoby, jako dorośli również, więc ta biegłość i to funkcjonowanie w takim zanurzeniu, w całym tym kontekście kulturowym, myślę, że też jest bardzo dużym skarbem, bo zaczynamy tę inną, nową kulturę rozumieć dużo głębiej niż moglibyśmy zostając w swoim kraju pochodzenia, czyli mówiąc tak troszeczkę dużymi słowami, no poszerzają się nasze horyzonty, prawda? Te wszystkie inności, to wszystko, co może sprawiać trudność, o czym rozmawiałyśmy mówiąc o szoku kulturowym, też tak naprawdę nas otwierają i rozbudowują jako ludzi, bo orientujemy się, że to wcale nie tak, że żyć można w jeden konkretny sposób, który znamy z naszej kultury, z naszego miejsca pochodzenia, żyć można na wiele różnych sposobów i prawdopodobnie i nam, i ludziom dookoła będzie łatwiej, jeżeli zaczniemy akceptować tę różnorodność zamiast ją zwalczać. Więc powiedziałabym, że właśnie taka otwartość i umiejętność dopasowywania się, elastyczność, dość ważne kompetencje we współczesnym świecie, nie tylko ze względu na migrację, ale w ogóle na jego zmienność w różnych wymiarach. myślę, że doświadczenie migracji tutaj jest takim przejściem na zupełnie nowy poziom i to nie musi być długa migracja. To nawet takie wyjazdy, tutaj myślę sobie znów o badaniach prowadzonych ze studentami doświadczającymi właśnie tej migracji krótkoterminowej, stypendia Erasmus, które może trwać 3-4 miesiące, ale już to zetknięcie właśnie z tym masywem wszystkiego nowego sprawia, że zupełnie inaczej patrzymy nie tylko na to nowe miejsce, nie tylko na to miejsce, do którego wracamy, ale też na siebie i chyba ciężko zdobyć w życiu coś cenniejszego, myślę sobie, jako psycholog, niż ta nowa perspektywa patrzenia na siebie. I jeszcze skorzystam z swojej obecności tutaj. Czy to zaczynanie od nowa jest wpisane w nasze życie? Myślę, że tak. Myślę, że jest niezbędnym elementem. W psychologii mówi się o takim rozwojowym walorze kryzysu. Czy sytuacja kryzysowa, my sobie zwykle myślimy tak potocznie, trudna sytuacja, niechciana sytuacja. To niezbędne doświadczenie w życiu, żebyśmy w ogóle się rozwijali i wzrastali. Więc zaczynanie od nowa, kiedy to od nowa oznacza i nowe miejsce fizycznie w przestrzeni, i nowy język, i nową kulturę, jest takim potencjalnie bardzo rozwojowym kryzysem. Bardzo Ci dziękuję i bardzo żałuję, że spotykamy się tak późno, bo mam poczucie, że powinnam była z Tobą rozmawiać wtedy, kiedy wyjeżdżałam, albo długo jeszcze wcześniej przygotowując się do tego wyjazdu. Ale z drugiej strony myślę, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki, słuchając Ciebie dzisiaj, będąc w tym momencie, w którym ja byłam kiedyś, dostali ogromne wsparcie i ogromną wiedzę, za którą Ci serdecznie dziękuję. Joanna Durlik pomagała nam zaczynać od nowa. Wszystkie informacje i o laboratorium, w którym pracujesz, i o grupach wsparciowych i pomocowych dotyczących osób, które wracają albo które wyjeżdżają, zamieścimy na stronie, jeżeli pozwolisz, tak żeby był dostęp także do tych informacji językowych, którymi jestem bardzo sama zainteresowana. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotrka Masierak audycję wydała, Ewelina Milik-Danielska ją zrealizowała, także paniom bardzo dziękuję. A ja, Joanna Mielewczyk, namawiam do korzystania z radiowego archiwum, które pełne jest opowieści o nas i o zaczynaniu od nowa. Ta rozmowa także się w tym archiwum znajdzie. Proszę do niej wracać. Proszę się także ze mną kontaktować. Jest mail odnowa@polskieradio.pl i tam zbieram Państwa informacje, Państwa maile, dlatego że każdy temat, który poruszamy w audycji od nowa, jest związany z takim małym sygnałem od Państwa, o czym warto by w audycji porozmawiać. Dobrego wieczoru. Dziękuję. I'm wishing.